Capitolul 17. Elenica destinată muzeului din noul Palat al Culturii, într-o sală neorânduită încă, de-a lungul pereților căreia se aflau rezemate jos tablouri întoarse cu spatele, și dau în lipsă de scaune pe autentice jilturi domnești, la o masă lungă și grea în stil renaștere din Ardeal, Draga Vei, Mini, Leu și Cornel. Ca să poată consulta niște albume mari, întinse pe masă, aceștia trăseseră jilturile cu spetează uriașă în rând de o parte a mesei și cu fața spre ușă, compunând un decor fabulos. Ei, tovarășe Mini, invită Draga Vei, eu zic să pornești. Mini deschise un caiet din care început să citească, părăsindu-l din când în când spre a vorbi liber. Ceea ce caracterizează opera lui Rembrandt față de aceea a predecesorilor și contemporanilor săi olandezi și flamanzi este extraordinară profunditatea viziunii sale. Deși excelenți și unor excepționali artiști, maestrii olandezi cultivau un fel de naturalism, copiind minuțios viața din jurul lor, uneori trivială și fără o înaltă semnificație. Procedeul baroc de a scoate efecte de clar-obscur, expunând corpurile unei surse violente de lumină, era dus până la artificiu. La Rembrandt, aceeași tehnică primește un conținut nou. Spațiul devine adânc și tenebros, figurile răzbat cu greu până la noi prin grosimea lui. În vreme ce pâzele lui Tizian pierd reproduse în negru, ale lui Rembrandt câștigă. Aci, Mini se întrerupse, trase două albume cu reproduceri de picturi rembrandtiene, unul în cromo, altul în negru. Cei trei le contemplară îndelung, Leu îndeosebi foarte avid. Draga Vei și Leu făcură felurite comentarii, Cornel rămase tăcut ca de obicei în fața soției sale. Mini continuă. Portretele și mai ales autoportretele lui Rembrandt, cel din 1629, cel din Palazzo Pitti, acela de la Louvre din 1634, acela în costum de ofițer, portretul mamei sale cu marama întunecată ca o noapte și o înfășoară, al orientalului de la Hermitage, sunt, deși în ținută placidă, absorbite de gânduri ori preocupări adânci, impenetrabile, iar ochii tuturor par de departe, indiferent culoarea, bucăți de cărbune. Simt că acești oameni, uneori cu costume fantastice, au o concepție despre viață, fie retrogradă, înfiță în suflet și de nezdruncină, fie proiectată undeva în viitor. Mini desfășură iarăși albumele, asupra cărora se îndoiră cu toții, ridicându-se puțin de pe gesturile voievodale. Ăsta e adevăratul realism, bătu cu palma în masă emoționat Draga Vei. Mini citi mai departe. Tipică pentru orientarea observației de detaliu în jurul unei idei este lecția de anatomie a profesorului Tulp. Pictorii primeau comenzi de portrete în grupuri, pentru care fiecare figurant plătea o parte egală. De aceea, grija de a face să pozeze fiecare figură, evidentă și în tabloul lui Rembrandt. Acesta orientează însă figurile spre mâna doctorului, care scoate cu cleștele intestinele. Fetele exprimă toate nuanțele curiozității, uimirea, absorbirea, atenția silitoare, reflexia. Sunt oameni ca cercetători ai naturii, zise Draga Vei scrutând reproducerea. În acest moment intrară Gaetane și Ioanide, cel din tâi conducând pe cel din urmă, mai mult din curiozitate. Ce faceți aici? Întrebă Ioanide. Învățăm, răspunse foarte serios Draga Vei. Nu i sosit, se așezară pe un sarcofag roman din Dacia, pus lângă un perete. Mini continuă lectura cam intimidată. Cei trei aveau înaintea lor caiete și făceau însemnări ca școlarii, Leu mai abundent și mai înverșunat decât ceilalți. Rondul de noapte e o comandă făcută de campania capitanului Coc. În luptă și ieșire la masă, cum procedau alții, Rembrandt își închipuie că a venit ordinul de a merge în întâmpinarea dușmanului și distribuie figurile pe această temă dramatică, introducând o mișcare neobișnuită. Drapelul fâlfâie, sulițele se ridică, toba se saltă, unul își examinează de aproape arhebuza, niciunul nu are mișcarea și expresia celuilalt. Și din fund vine un fel de noapte, întunecând totul. De ce, tovarășe Mini, ceru lămuriri neascâmpăratul Leu, îi spune rondul de noapte? Fiindcă s-a înnegrit de fum, din neglijență. Gaetani își puse o mână pâlnie la gură și șopti în urechea lui Ioanide. Domnule, e admirabil, sunt niște oameni eminenți, nu? Această capodoperă, urmă Mini, nemulțumite figuranți care se vedeau neglijați și făcu o rea impresie asupra publicului obtuz. Reputația lui Rembrandt scăzu. Muri în curând de tuberculoză Saskia, soția pictorului. Acesta se înglodă în datorii, fusilit peste câțiva ani să-și vândă casa și bogata colecție de picturi, sculpturi și stofe prețioase. Trăi strâmtorat și muri în cea mai neagră mizerie, negăsindu-se la moartea lui decât câteva rufe murdare. Toți mari creaturi sunt năpăstuiți de contemporani, strigă Leu în focul indignării. În societatea împărțită pe clase, corijă deodată calm și apăsat Cornel. Minicetii. După insuccesul cu rondul de noapte, multe din portretele rembrandtiene exprimă oboseala, amărăciunea. Fratele său, Adrian, apare îmbătrânit și mistuit de griji, soldatul cu coif de aur e întunecat de o supărare adâncă, cadavrul din lecția de anatomie a profesorului Daimon privește trist, ca și când ar fi viu, spre gaura neagră din toracele său, spintecat. Rembrandt însuși întoarce spre noi o figură aiurită, nerasă, cu ochi obosiți, ori un bust încovoiat de o bătrânețe prematură. Neavând modele, pictează orice, un buju puit la măcelărie. Eu zic, tovarășe Mini, cu de părere adjunctul, să ne oprim aici, ca să nu ne aștepte tovarășul arhitect. Și draga vei, iar după el ceilalți trei se sculeară de pe tronurile domnești. Cine a spus, vorbea atunci Ioanide, că societatea socialistă nu poate oferi subiecte unui adevărat artist? Când va apărea un Rembrandt, vom avea o lecție mai originală decât aceea a doctorului Tulp. Gaetani răspândi știrea că, draga vei, renunță treptat la condiția proletară. El, care se adapta din instinct oricărei situații oricât de inedite, se înșela asupra firii adjunctului și nu cunoștea pe oameni. Domnule, zicea el despre draga vei, e un bărbat plin de bun simț și un moderat. Mă înțeleg foarte bine cu el. Nu de aceeași părere era și draga vei. Odată fiind de față Marioara, Leu și Cornel le vorbi astfel. L-am găsit pe Gaetani, director al Fundației Boldescu Capri. E cult, priceput, cunoscut în lumea internațională a artelor. Nu era un motiv să credem de la început categoric că nu se va atașa de noi. Atunci e bun, zise Leu. În măsura în care ne e de folos, e bun. Luăm oamenii cum sunt. Totuși, cu tovarăș ca el, nu construim socialismul niciodată. Pentru ce? Se miră Leu. Execută orbește și formală ordinele, dar nu crede în sinea lui în socialism și în societatea fără clase. Face așa ca să plutească și să câștige timp, cum fac toți cei din tacma lui. Din fericire, sumedenie de intelectuali vechi sau devotați cauzei noastre. Academicienii Șaramet și Cuculeț studiază profilaxia și tratarea pe cale internă și chirurgicală a bolilor proprii muncii în mine și în fabrici, conduc și organizează clinicile noi. Ce au făcut Iulian Cojan și Mihai Arhir la lucrările pentru baraj se știe și nu se știe. Adevărați eroi ai muncii. Aud că vor fi decorați. În materie de cercetări chimice, cu aplicații la industria noastră socialistă, avem pe profesorul Vasile Dodan, în agronomie pe academicianul Petre Manehin, în fizică pe Valentin de Rusi. La montarea noilor uzine de industrie grea stă în frunte Pavel Arbunescu. Sufletel însuși, așa cum îl vezi, cu toate păcatele lui moștenite, face sforțări oneste. În formarea cadrelor noi e neîntrecut. Crezi că tovarășul Gaetani ar putea trăda clasa muncitoare? Interveni iarăși Leu alarmat. Aș, trădare e cam prea mult spus, râse draga vei. De-am fi la strâmtoare nu le-ar da un pahar cu apă. Ioanide e altceva. Va să zic că recunoști că tovarășul profesor e al nostru. Se înflăcără iarăși Leu. Fără îndoială, numai nu-i plac ședințele. El e un om de șantier, deși e mult mai modest decât pare în realitate, nu suportă disciplina noastră. Temperamentul lui, zice, oricât esforțări ar face, nu se mai poate schimba radical la această vârstă. Este deschis și entuziast și încearcă să se reeduce. Când nu pricepe un lucru, spune pe față. Nu pot și nu vreau, dar dacă înțelege ideile noastre fundamentale și le împărtășește, atunci lucrează ca un adevărat activist. Primește orice critică, ascultă, se apără, stăruie, pune energie și personalitate în executarea sarcinii. Totuși, chiar bine de tot, nu ne pătrunde. Ne cam vede solemn ca niște Robespierre și ea și el ținută gravă. Nu bănuiește simplitatea noastră. Afară de asta, a fost un alintat și a trăit în mediile artistice burgheze din apus cu morala lor boemă. A crezut că își poate îngădui a cuceri orice femei care îl interesa. Pentru un mare scriitor care vrea să cunoască sufletul femeii și toate emoțiile, purtarea aceasta poate fi scuzabilă. În niciun caz nu e un exemplu. Ioane deci dă seama de acest lucru și sunt convins că face sforțări să se alinieze moralei proletare. De la el aștept toate surprizele plăcute. Cred însă că greșește dacă își închipuie că schimbarea e afacere de o zi. Natura e natură și apoi moravurile vechi au rădăcini lungi în noi și nu le scoți cu una, cu două. Ce ne facem cu un Ioani de trist și lipsit de foc? Luăm oamenii cum sunt. În fond, și Marioara și Cornel erau de aceeași concepție. Marioara se înduioșa de suferința altora, se lăsa încântată de complimente, era, cum zicea Gaetani, o femeie excelentă. Însă sub blândeța ei se ascundea convingerea nezdruncinată în victoria comunismului. Cu mintele în gesturi, Cornel se scula sfios când intra gloriosul Gaetani sau autoritarul Ioanide, se reușea la orice observație, totuși gândea și el ca și draga vei. Acești oameni moderați mergeau calm și fără șovăire pe drumul lor. Ioanide pregătise din îndemnul lui Dragavei câteva foarte mari machete, care se aflau acum așezate într-una din marile săli de jos ale Palatului Cultural, în scopul de a fi expuse permanent publicului după inaugurare. Obsedat de construcțiile pe suprafață întinsă și nerăbdător de a le vedea înfăptuite, propunea deocamdată 4 înfăptuiri arhitectonice în spirit socialist. Cel puțin așa le socotea el. Una era gara monumentală. Își zicea și acum, ca și altă dată, că aerul unui oraș îl respiri când te cobori din tren. Gara veche îi se părea respingătoare și oricâte modificări s-ar fi făcut, le socotea cărpei. A doua machetă reprezenta un magazin universal care ar fi cuprins toate ramurile de comerț socialist și ar fi îngăduit unui străin, străbătând cele 6 caturi, să-și facă idee de toate aspectele producției, de la tractor până la acol de cușut. De fapt, Ioanide închipuise 2 lungi și imense corpuri de clădiri stând față în față de o parte și de alta a străzii și comunicând între ele printr-un cavalcavia în chip de arc de triumf cu 3 porți, spre a face cu putință circulația. Complexul constituia un fel de for cu fântâni țâșnitoare în mijlocul lui. Al treilea proiect înfățișa un cartier muncitoresc cu blocuri somptuoase între spații verzi, distribuite în așa fel încât perspectiva evoca gustul renașterii. De reținut că acest cartier ar fi urmat să se ridice în apropierea lacului, pe terenul parcului, părăsit și până departe, dincolo de Sei. Al patrulea proiect era al unei localități balneare maritime pentru 10.000 de lucrători, care ar fi urmat să se construiască acolo unde se află acum Vasile Roiță. Ioanide lua ca idee generală arhitectura coloniilor grecești de pe coasta contului Euxin, modificată după cerințele vieții moderne. Ceea ce îl nemulțumea în peisajul localităților maritime actuale era contrastul disgrațios între casele de câmp și chiar de munte, cu vegetația respectivă și mare. Avea impresia că Marea Neagră a inundat câmpia munteană. Elimina deci zaplazurile, lemnăria îndeopște, acoperișurile suguiate, înverite cu tablă și cu țiglă prea roșie. Materialul de construcție urma să fie piatra de Dobrogea și roca de mare, pufoasă, de cochilii, fără a exclude la nevoie zidăria albă. Copacii pe de o parte și alta străzii se păreau împotriva regulilor artei. Îi admita între zile dacă acestea veneau cu fațada spre stradă sau în fața lor, încovoiați peste ziduri de piatră, mergând de o parte și de alta, de la un capăt la altul al străzii, între mare și lac. Vilele aveau toate aceeași înălțime, diversificându-se în detalii. Strada comercială evita vegetația abundentă, încuvințându-o numai în chip de peluze de flori. Casele ca la Pompei se îndesau una într-alta și, fiind din piatră, ofereau o plăcută perspectivă în gustul antic. Dar partea spectaculoară era aceea dinspre mare. Litoralul, mai ridicat cu câțiva metri deasupra nivelului mării, era tăiat în linie dreaptă ca o râpă exactă, lărgindu-se astfel plaja. Un parapet din blocuri de piatră întărea peretele malului. O balustradă, de asemenea de piatră, se întindea pe o distanță de vreo 2 km. Așezate la depărtare de vreo 10 metri una de alta, sute de statui de bronz și de piatră alternate, reprezentând tineri, contemplau marea într-un șir infinit. Pe partea dinspre orașa Falezei, care era pavată cu lespezi de piatră, se înșirau mari blocuri de piatră cu coloane dorice sau cu pilaștri încununați de capiteluri în ordinul ionic, formând peristil sau doar aplicate direct asupra fasadei. Peluze egale în fața blocurilor și între ele, erau împodobite sobru, în lipsa palmierilor, numai cu copaci răsfirați spre cer, îndeoseb cu pin, rare fiabil acei din cauza soarelui, ca și pinii italici sau niponi. Pe frontispiciile clădirilor erau așezate iarăși statui de bronz de înălțime egală, însă nu mai mult de două de fiecare palat. Blocurile, destinate pentru găzduirea feluritelor unități de muncitori, mai sobre și utilizând sticla până la diafanizare, alcătuiau în dreptul șirului de statui o perspectivă grandioasă. Bineînțeles, pentru realizarea acestui oraș, toate terenurile deveneau proprietate publică și o parte din vile trebuiau dărâmate. În special la acest proiect, părea a încânta pe Gaitani, care își proclamă satisfacția față de tot și, bineînțeles, și față de Ioan D. Domnule, ești un bărbat plin de talent, te felicit, proiectul dumitale e superb, trebuie să facem să fie cât mai curând realizat. Mii de cetățeni trecură pe dinaintea machetelor, privind îndelung și comentând. Proiectele plăceau și produceau admirație, unită la unii cu un anume scepticism în privința înfăptuirii lor. Gulimănescu și Sufletel însă se arătară scandalizați și căutară să câștige aderenți la stramia lor indignare. Este curată utopie, zicea Gulimănescu. Să distrugi o localitate ca să ridici în locul o aberație edilitară? Ioanide e reacționar, striga agitat Sufletel, trecându-și degetele prin părul în mod normal zbârlit. Vrea să ne întoarcă în epoca sciților și a coloniilor grecești. Smărândache povesti tuturor un accident real ori inventat. Pe când Sufletel perora în preajma machetelor, într-un grup de cunoscuți, în furia gesticulației, învârtind bastonul, mânerul se desfăcu din divent și bățul căzând jos, își risipi printre picioarele cetățenilor care priveau machetele, depozitul de pietre prețioase. Diamantele, rubinele, ar fi țipat Sufletel înspăimântat, repezindu-se să-și culeagă comoara. Un lucrător ar fi înțeles lui Sufletel un briant, informându-l ironic. V-a căzut o pietricică, tovarășe. Un scandal numai puțin inexplicabil la început îl produseră machetele lui Ioanide asupra grupului Hangerliwaiki. E nebun, zise bătrâna prințesă. Umblă să strice vechiul nostru peisaj românesc cu căsuțe și grădini. În cunoștințate nu se știe cum și cu repeziciune, posturile de radio în limba română din Occident atacară violent pe Ioanide, acuzându-l că are intenția să culce la pământ o civilizație tradițională, prea ridica construcții pretențioase stil Le Corbusier și neconformitate cu starea încă înapoiată a economiei noastre. Dar lucru și mai curios, într-o conferință publicată apoi, un arhitect foarte conformist, dar care se află prin Smărândache că era căsătorit cu o nevoastă a doamnei Carcalechi, vorbind despre literatura sovietică, critică, făcând aplicațiuni în mod evident rău intenționată, proiectele lui Ioanide. Nici o reacțiune oficială nu se produse împotriva lui Ioanide, ale cărui machete urmau să fie văzute de guvern cu prilejul inaugurării solemne a Palatului Cultural, însă Gaitani, încă director, se înspăimântă și ordonă scoaterea lor din sală. Draga vei surprins, trase mâinile din buzunare ca spre a spune ceva, dar tăcu. Înlăturarea machetelor, văzute până atunci de mii de oameni, fu interpretată defavorabil pentru Ioanide. E în disgrație, zise Gulimănescu. Era de așteptat, spunea întorcându-și buzele pe dos de satisfacție Vasile Slascaris, cu căței de vânzare în brațe, la toți cunoscuții pe care îi întâlnea pe bulevar. Socialismul urmărește bunăstarea maselor, nu luxul imperial roman. Zvonul presupuse înfrângerea lui Ioanide se răspândi în toate cercurile, după câteva săptămâni, apoi se stinse. La inaugurare, lipsind proiectele, ziarele nu pomeniră nimic despre ele și totul fu dat uitării, cel puțin în aparență. Știți pentru ce ați fost atacat în chestiunea proiectelor? A destăinui într-o zi dragavei arhitectului. Sufletel și Gulimănescu au terenuri la mare, chiar lângă faleză. Le e frică să nu le piardă. Iar prințesa Hangerliu, prințesa Băleanu, Leon Cornescu, Vasile Zascari și ceilalți au avut terenul pe locul unde ridicăm cartierul muncitoresc. Ei trag nădejdea să le capete înapoi. Cauze mici au efecte mari, râse Ioanide. Nu stăm în loc de ei, zise dragavei. Noi vedem toate astea, le înregistrăm și tăcem. Când va veni timpul de a construi, nimic nu poate să ne oprească. Dărâmăm și un munte dacă va fi nevoie. Ascultă, Ioanide, zise Madame Farfara arhitectului față de Elvira și de Gaitani, fiind reținută împreună cu cel din urmă la masă. De ce ții cu orice tip să te pui în conflict cu toată lumea? Știu bine că nu ești comunist." "Ba da, Madame Farfara," afirmă Ioanide cu seriozitate. "Nu prea cred eu, dar în fine, înțeleg prea bine că un arhitect trebuie să lucreze, dar dumneata pare entuziasmat de comunism." "Sunt Madame Farfara." "Nu mai pricep nimic. Explică și mie de ce faci așa." "Să-ți explic, Madame Farfara." "Nu-i adevărat că mă dau pe linie ca să am comenzi, cum interpretez dumneata, ci pășesc și eu împreună cu omenirea pe drumul inexorabil și irațional pe care merge. Un arhitect solitar este un paradox. E bine, timp de 1000 de ani și mai bine, ce-au ridicat arhitecții? Biserici. Ce-au zugrăvit pictorii? Sfinți. În ei credeau masele ridicate din sclavia antică, arhitecții credeau la fel. Ei, te întreb eu, Madame Farfara, dacă la anul 1000 aș fi propus ridicarea unui templu lui Jupiter, în loc de a construi o catedrală imensă, ce-ai fi zis?" "Ai fi fost în stare și de asta." "Madame Farfara, eu am temperament de pionier ardent și mă declar alienat. Acum, Madame Farfara, iluzia dreptății pe lumea cealaltă s-a destrămat de mult. Știința a dovedit că lumea n-a fost făcută acum 6000 de ani și că atâta fericire cât e cu putință, o poți căpăta numai aici, prin muncă. Lucrătorii care au creat civilizația și care constituie majoritatea omenirii, o vor pentru ei. Au alungat și continuă să alunge pe profitor. Își fac case bune, au calorifer și baie, se îmbracă convenabil, intră în orice local fără sfială, fie el la Tenepalas sau Capșa. Unii au fost la Moscova, Berlin și Pechin. Crezi că, întorcând înapoi scripetele istoriei, poți face să reintre milioanele de semeni în gordeie? Săranii noștri întorși de la câmp, unde au semănat cu semănătoare mecanice, vor cânta seara din flaut, vioară, violă și violoncel, făcând serate muzicale numai puțin reușite decât ale prințesei Băleanu. E greu să cultivi masele, este și mai greu să le împingi din nou în întuneric. Sute de mii de muncitori au stat vara în vilele stațiunilor balneare și climaterice. Au făcut plajă acolo unde eu vreau să ridic o stațiune maritimă grandioasă. Aș vrea să știu dacă ți închipui că e posibil să împiedici soarele să răsară. Îți răspund eu, nu e posibil, iar stațiunea maritimă colosală, după proiectul meu sau al altora, se va înălța neapărat." "Așa este," aprobă sincer și efemer convins Gaitani. "Ascultă, Ioanide," bătu în retragere cam întunecată Madame Valsamache Farfara. "Poate să fie cum spui dumneata. Cum se face însă că ți-ai schimbat așa de repede părerea? Ieri făceai biserici și acum construiești fabrici." "Madame Farfara," puse punctul discuției arhitectul. "Prea multe probleme la masă strică digestia. Să lăsăm asta pe altă dată." În ciuda acestor teorii, Ioanide avea câteodată sentimentul intim că nu se poate realiza în toată amplitudinea. Ideea de a transmite altora gândurile sale îl stăpâni un timp. Apoi găsi procedeul ridicol și infatuat. Numai ascrisele își scriu amintirile, memoriile arhitecților care au înălțat piramidele ar fi răpit ceva din muțenia enigmatică a acestor monumente. Artiștii își lasă secretul lor prin tradiție orală, școlarilor și copiilor. Ioanide își căută o respirație morală în legăturile cu cuclii, pe care o vizita din când în când la locuința ei personală și se acordase în calitate de artistă, spre a putea studia în liniște. Din proprie pornire, arhitectul nu ar fi încercat niciodată să cucerească pe cucli, dar stimulat de balerină și cu gândul la eventualul copil, prin care s-ar fi scuzat de ceea ce îi se părea de acum încolo imoral, nu se putea lipsi de prezența ei. Cuclii îl chema chiar și la telefon și, într-o zi, Ioanide, cu conștiința încărcată, se roșie atunci când Elvira îl vesti că fata lui Iablonski dorește să-i vorbească. Cuclii îl încânta și îl dezamăgea alternativ. "Micule," zicea arhitectului privindu-l cu ochi albaștri de o mare limpiditate și cuprinzându-l cu amândouă mâinile subțiri pe după gât, "pentru ce nu mă strângi în brațe?" Arhitectul o încolocea oarecum stânjenit cu o mână. "Nu așa, micule, mai tare, cât mai tare." "De ce îmi spui mereu, micule? Știi că nu-mi place." "Ah, într-adevăr, dar cum să-ți spun? Domnule, nu, maestre, e ridicul. Tu, e mult mai nimerit. Și cu toate astea nu îndrăznesc, fiindcă nu trebuie. Micule, e o vorbă banală prin care o ocolesc dificultatea." Ioanide mângâia pe Cucli pe păr. Tu, îi șopta vibrant, sălbatic Cucli, mușcă-mă! O gură așa de fragilă ar fi o barbarie! Și se rudă ușor buzele fără farda ale dansatoarei. Aceasta se arăta contrariată. Tu ești așa de inexpert, uite așa! Și așezându-și buzele apăsat, prelung pe acele ale lui Ioanide, îl mușcate de puternic, încât acestuia îi dedu sângele. Ce roșu și frumos e sângele tău, spunea Cucli în loc de orice altă scuză. De unde îi veneau asemenea instincte? Se întreba Ioanide, care știa bine că Cucli fusese pură înainte de a-l cunoaște. După o demonstrație de senzualitate brutală, Cucli se desprindea de arhitect, sărea în mijlocul odăi și, pe jumătate goală, pirueta într-un dans de fantezie. Apoi revenind, se strângea din nou lângă arhitect și, dacă acesta era dezbrăcat, îl săruta frenetic pe piept, pe genunchi, cu toate sforțările aceluia de a o îndepărta într-un fel nejignitor. Cucli avea aerul a bărni uneori indecența portărilor sale. Tu, zicea ea, spune-mi drept dacă ce fac este rău. Așa îmi vine mie, a iubi e oare rușine? Nu, răspundea Ioanide îndoit la suflet. A iubi nu este rușinos. Cu toate acestea, prea multă senzualitate îl obosea moralmente, îi deștepta viziunea animalice. Se silea mângâind patern pe Cucli, legănând-o în brațe, să dezvolte în ea gingășiile și sentimentele nereprobabile. Cucli părea domesticită și ochii ei albaștri îl fixau nevinovat, totuși prea serios. Nu râda, n-avea exuberanța vârstei, ci numai frenezie. În schimb, Ioanide constata la ea puierilități de ordin tabotinesc, care l-a gasat peste măsură și pe care Cucli le manifesta mai ales când era văzută. Masa era un adevărat scandal. Astfel, fiind la restaurant cu Ioanide, Dragavei, Gaetani și câțiva dansatori de balet, după o repetiție a unei părți din programul inaugural, Cucli ceru, când ceilalți erau la supă, cafea amară în pahar, pe care părându-i-se foarte fierbinte, o răci complet cu bucățele de gheață și o băuă amestecată cu sirop de lămâie și cu frișcă, ce s-a adus de la cofetăria cea mai apropiată. Când se servi la masă friptură de pasăre, Cucli chemă la o parte pe chelner și reclamă carne de pasăre rasol cu un cartof fiert și un măr copt. I se făcu pe plac și Cucli turna deasupra rasolului foarte mult muștar și îl mâncă cu biscuit. La cafea, Cucli băut ceai îndulcit cu miere. Și aceasta nu fu masa ei cea mai extravagantă. Altădată, spunea Smarandache, mâncase castraveți sacri cu dulceață. De ce mănânci așa, domnișoară Cucli? O întrebase Gaetani, amuzat, dar și gata de a admite orice. Ca să iau ceva substanțial, încercă balerina o explicație științifică, fără a pierde supleța mușchilor. E în regulă, aprobă Gaetani. Însă Ioanide, în sinea lui, găsea altă cauză fenomenului. Cucli își trăise copilăria fără a prânzi vreodată ca lumea, mușcând un măr, după aceea mâncând o felie de cârnat, bând ceai la prânz în lipsă de altceva, cu zahăr sau fără, după împrejurări, și acceptând supă dimineața dacă se întâmpla să o capete. Contesa Lidia nu știa să gătească deloc și nici n-a voit vreodată să învețe, preferând să renunțe la masă și felul mâncării depindea de ceea ce contele Iablonski aducea când se întorcea din hamalâcul său. Astfel, gusturile rămăseseră nedezvoltate la Cucli, de unde indiferența față de ordinea mâncărurilor și preferința pentru amestecurile bizare. Domina la ea curiozitatea de a cunoaște alimentele, de aceea când la bufet erau multe pe masă, uitând orice percept igienic, mesteca din toate deodată prăjituri și măsline, salam și înghețată. Micule, declară într-o bună zi Cucli lui Ioanide, îmi pare rău că am să te supăr, am fost la doctor și mi-a spus că sunt gravidă. Simțeam ceva neobișnuit. De ce crezi că ai să mă superi? E admirabil. Da, se miră Cucli naiv. Ioanide se oferi îndată să consulte un medic, prieten al său, și să pregătească tinerei dansatoare cele mai bune condiții pentru naștere. Faptul social în sine este părut mai puțin important. Avea sentimentul că Iablonski va înțelege totul, că despre Elvira conta pe indulgența și afecțiunea ei. Deci, câteva vreme, Ioanide nu a avut în minte decât ideea că va fi tatăl unui copil, uitând a se mai interesa zilnic de Cucli. Se întreba dacă va fi băiat ori fată. În așteptare, așternă pe hârtie câteva sfaturi, ținând seama de cele două posibilități. Sfaturi pentru fiul meu. Fiule, nu confunda în viață gloata mărunților cu mulțimea sublimă. Gloata este o adunare numerică întâmplătoare și incoerentă, și opinia ei este mai totdeauna greșită. Dacă mulți îți spun, nu intra în mare, bate vântul, apa e rece, nu crede și încearcă. Aproape sigur apa e caldă. Aruncă-te în valuri, alții se vor dezbrăca și vor veni după tine. Din aceștia, din urmă, se alcătuiește mulțimea, adică acea familie uriașă de oameni sensibili la exemplu. Ferește-te de a îmbrățișa idei paradoxale spre a fi interesant când cerți în gust. Cultivă filozofia pe care o simți adevărată. Filozofii pot să greșească, masele niciodată. Drumul pe care îl aleg, conduși de cei ieșiți din mijlocul lor și care sperie pe timizi, e cel mai bun. Nu poți fi mare decât pe acest fluviu maestos. Muzica lui Beethoven e o muzică de mase pe care cred de altfel că o înțeleg și leii și vulturii. Dacă nu m-aș fi rătăcit așa de lamentabil în viață, eu, care de fapt am fost un zidar, aș fi devenit de tânăr un luptător al clasei muncitoare. I-aș fi construit și baricadele și monumentele. Nu mai este niciun merit deosebit să fii în zilele când vei trăi socialist. Orice copil azi e de părerea lui Galileu. Concepția socialistă a fost aplicată și verificată. Meritul tău va fi să faci din orice cuvânt o faptă, să gândești în fier și granit. Iubește statornic numai o femeie pe aceea care se alătură gândurilor tale și când e tânără și mai ales când a încetat de a fi. Dar nu întoarce capul ipocrit de la altele, multe sunt divin de frumoase. A fi nepăsător față de ele înseamnă să fii apatic în general și deci frigid față de propria ta tovarășă de viață. Nu căuta să fii genial, nici nu știm ce e geniul, abuzăm de acest cuvânt. Trebuie să treacă adesea sute de ani pentru ca o operă, supraviețuind, să ateste că autorul ei a fost un geniu. Ar fi absurd să te sinucizi, fiindcă nu poți fi Aristotel sau Shakespeare. Cu toate astea, nu e mai puțin lamentabil să te îngrași în viața măruntă, acceptând-o cu voluptate. E trist să vezi atâtea milioane de oameni care nu vor să fie Newton. Contribuie cât poți la măreția omului. Nu putem forța natura, putem totuși să o punem în valoare. Demostene, luând pietricele în mână, și-a vindecat bâlbâiala. Orice om prin studiu poate descoperi în el puteri nebănuite. Omenirea se colectează ținând stânci în gură. Reprimă-ți invidia față de omul excepțional, învață să-l înțelegi și să-l prețuiești. Un Bach n-ar fi nimic fără iubitorii de muzică, cultivatorii operelor mari pot să atingă măreția. Nu încerca, mai ales dacă te vei ridica cu mult deasupra comunului, să înlături dușmăniile pe care le vei stârni, făcând pe placul fiecăruia, umilindu-te înaintea adversarilor. E o trudă zadarnică, deoarece mediocrii te urăsc nu fiindcă i-ai contrazis, ci pentru că i-ai întrecut. Să nu cauți să fii prieten cu toată lumea, fiindcă lucrul e imposibil și vei ajunge să te anulezi cu desăvârșire, potrivindu-te fiecăruia. Nici nu știm bine ce este și cine este un prieten, în vreme ce știm ce iubesc cei mai mulți. Fii sociabil și de bună credință și vei descoperi oameni cu inima caldă. Nu vorbi de tine. Oamenii detestă nu valorile, ci infatuarea. Și nimic nu este mai plictisitor decât un individ care înlătură din convorbire tot ce nu e despre el. Fugi de omul prea rezervat și prudent. Acesta e sau mizantrop sau un conformist odios. Dacă ți-e urât vreodată, află că asta nu provine din lipsa de desfățări, ci din împuținarea gândurilor. Iubește animalele, nimic nu e mai măreț decât să vezi cum o ființă inferioară se înalță spre noi cu ochi plini de expresie omenească. Popoarele care aruncă cu pietre în câini stau jos pe scara umanității. A voi, mai ales în tinerețe, să fii desăvârșit în societate, este contra firii. Să nu fii niciodată vulgar în gânduri, restul trebuie lăsat în voia întâmplării. Poți fi un om folositor patriei tale și ca bărbat de stat. Dacă împrejurările te-au împins spre o astfel de carieră, e absurd să spui renunță. Nu fi însă numai un om politic, ci și un om de știință, azi politica fiind o știință a construcției, iar conducătorii niște arhitecți. Pot să-mi închipui pe Haydn și pe Mozart, președinți de republică, Sila și Pompeii mi se par necomplet. Dacă nu poți face tu planurile Coliseului ca arhitect, fii mulțumit ca zidar de a pune o piatră. Femeile sunt cele mai bune prietene ale creatorului cu condiția ca acesta să aibă tăria a le obișnui să nu adore și ridiculitățile lui. Ele presimt pe omul mare ca și păsările furtuna. Ești colt nu prin ceea ce ai citit, ci prin ceea ce ai avut tăria să nu citești. Cu prea multe cărți faci o librărie, iar nu bibliotecă. Fii mereu îndrăgostit. Manuscrisul nu e sfârșit pentru că Ioanide avea de gând să-și noteze parimiile lui până când copilul ar fi fost în stare să le înțeleagă și, bineînțeles, atât timp cât el, Ioanide, ar mai fi trăit. Sfaturi pentru fica mea. Fata mea, alegerea soțului e fapta cea mai însemnată din viața unei femei. Cum nici vorbă vei fi o intelectuală, ferește-te de imperiul pe care l-au asupra fetelor fine, firile înapoiate și brutale. Nu confunda virilul cu grosolanul, dar nici nu cădea în greșeala contrară de a căuta cu din adinsul un învățat. Nu rare ori acești oameni sunt primitivi și egoiști și sufletul lor e sub nivelul intelectului. Caută un om adevărat. Dacă soțul tău va fi un bărbat excepțional, nu te extazia în fața altora de tot ce face, nu l-apăra de bârfeli. Îl vei obișnui să se considere intangibil, dar nici nu-i atrage atenția la tot pasul de erorile pe care socotești că le făptuiește. Ca individ ieșit din comun, le va descoperi singur cu folosul pe care orice om profund îl trage din reexaminarea conduitei sale și, de altfel, un om nu trebuie să fie perfect. Totdeauna să ai în minte acest adevăr că un bărbat nu este, ca o femeie, suma însușirilor și cusururilor vizibile. În el rămâne ceva imponderabil și impenetrabil. Păstrează-ți naivitatea. Nu-ți fortifica în așa fel caracterul încât să nu mai poți plânge. O femeie care nu știe să plângă a pierdut o jumătate din farmecul ei. Obișnuiește-te a converti de la o anume vârstă gestul pasional în acela de prietenie subtilă și nu urmări cu gelozie grotescă aventurile soțului tău. Un bărbat mai cu seamă excepțional este tot să cunoască eternul feminin, fără ca prin asta să-și împuțineze dragostea pentru soția lui. Să fii credincioasă. Nu îndepărta brutal, fiind căsătorită, pe bărbatul pe care îl simpatizezi și crezi că te iubește cu adevărat. Poți întuneca astfel o existență. O prietenie delicată nu e adulter. Poți fi savantă, poți fi artistă, nu uita totuși că ești femeie. Nu trece în tabăra bărbaților. Madame de Stael, care era o femeie de talent și de spirit, urmărea să capteze pe Napoleon, fiind uluită de geniul lui. Din ciuda de a fi disprețuită, l-a combătut. De aici poți vedea că femeia nu-și găsește satisfacție decât alături de bărbat. O femeie singură, o eroină a solitudinii ca a refractarii lui Ibsen, e o monstruozitate. Încearcă să devii o muzicantă suficientă spre a face să vibreze intelectul soțului tău. Nu te căsători cu un bărbat care declară cinic că nu pricepe asta. Poate ascunde vicii îngrozitoare. Având copii, nu deveni ostentativ mamă. Întâlnești la unele femei cu progenitură o voluptate și o lipsă de pudoare neplăcute. Chiar cu copii, să fii pururi copilăroasă. Fiecare grație fizică pierdută trebuie înlocuită la timp cu un farmec al spiritului. Elvira mea are această artă și de aceea o găsesc încântătoare. Căsătorește-te foarte tânără când spiritul și trupul îți sunt nevinovate. Sufletul fetei mature, nemăritate, se pervertește prin așteptare sau capătă spaimele celibatarei. Când părinții fetei sunt inteligenți, găsesc fetei lor un soț mai bun decât acela pe care și-l alege ea însăși în prima exaltare a adolescenței. Peștele respiră în apă și se înnacă în aer. E necesar să descoperi aerul propriu respirației morale a soțului tău. Îți urezi să fii frumoasă ca un înger, dar dacă nu ești, un suflet excepțional conferă chipului tău gingășii surprinzătoare. Esențialul este nu de a fi desăvârșită trupește, ci expresivă. Bagă de seamă că expresia nu e numai a feței. Sunt femei care par distinse facial și sunt vulgare corporal. Genunchiul tău să inspire sentimente nobile. Să ai noroc de un soț care știe să mângâie. Ioanide nu continuă aceste sfaturi pe care Elvira le găsea aruncate la coș și iată pentru ce. Câteva zile, Cuclii nu dădu niciun semn de viață și când Ioanide o căuta acasă, îi se spuse că roagă pe toți să o scuze, fiindcă studiază. Apoi reapăru. Cum stai cu sarcina? O întrebă nerăbdător Ioanide. Am făcut avort, zise fără complicație Cuclii. Pentru numele lui Dumnezeu, de ce? Strigă Ioanide exasperat. Cocul îi răspunse cu naivitate. Știi bine, micule, că trebuie să dansezi. Vrei să pierd baletul din Ivan Susanin? Ioanide își trecu de amărăciune o mână peste frunte, apoi dă carnetul cu sfaturi pentru eventualul copil și l-aruncă în coș, după care ieși din odaie, fără a spune un cuvânt. De atunci înainte nu mai vorbi multă vreme cu Cucli și evită să o vadă. Totodată renunță la ideea de a mai avea un copil. Din această epocă începură zvonurile legăturilor dintre Ioanide și Diana. Nimeni însă nu putea aduce o dovadă. Diana era impenetrabilă și cel mult se putea constata la ea un mare respect pentru arhitect, care, după toate semnele, își înfrâna temperamentul spre a deveni un om nou. Sculptorilor care o solicitaseră de a poza, le îngădui să facă desene în nu mai mult de 2 ședințe, păstrându-și pe ea un tricou fin de baie. Chiar Ioanide încuvința această discreție. Un mare artist, afirma el, n-are nevoie să copieze și numai să se inspire, iar cheia frumuseții Dianei era de ordin moral. Cine nu era sensibil la ideea pe care o sugera, n-ar fi fost în stare să scoată ceva nici cu mulaje. Mimi se reîntorsese și Ioanide se afla în căutarea ei. De altfel, aceasta arăta o stranie răceală și ochii ei erau fulgerători de un reproș aproape intim. Madame Farfara, fiind femeie, nu se sustrăgea nici la legii fatale ce face pe bătrâne curioase și colportoare. Însă în visul ei punea mult spirit. Ioanide, zise ea arhitectului, nu ți se pare că Mimi e cam tristă de la un timp încoace? Oh, ba da, o fi având grijile ei particulare. Ce griji, Ioanide, nu te mai preface. Mimi e geloasă. Mă surprinzi, Madame Farfara. Știi bine că Mimi nu are niciun sentiment pentru biata mea persoană și că purtarea mea față de ea e fără păcat. De altfel, nu are pentru ce să fie geloasă. Oricât ați fi dumneavoastră bărbați de inteligenți, nu cunoașteți sufletul femeii. Să zicem că Mimi nu te iubește, sau mai bine zis, că își iubește bărbatul în așa fel încât reprimă orice alte aspirații. Însă ea știe că o iubești platonic, s-a obișnuit cu acest omagiu. Acum, dumneata, Ioanide, ești, dacă îmi dai voie să-ți vorbesc deschis, iarăși galant. Bănuiesc că fata de soră sa Mihaela rămâne între noi, care e o fată splendidă. Nu se poate ca Mimi să nu fi simțit. O femeie este geloasă nu numai când iubește, dar și când nu mai este iubită. Fugi de aici, Madame Farfara, respinse Ioanide, nu fără a sprime ipoteza. Ești Mefistofeles travestit în femeie. Să lăsăm asta. Știi că a murit Madame Carcalechi? A avut un atac de Dambla. Norocul ei și a lui Preigdanu e că nu s-a chinuit. A murit îndată, fără paralizii și alte orori de acest fel. Au îngropat-o ieri la Belu. De mult n-a mai avut în București o înmormântare ca asta. Toată societatea bună a fost. Smărânda cheie care participase, povesti într-adevăr la tot evenimentul, pe care îl definea drept o mare ridicare de mase mondene. Bătrâna Carcalechi posedea la Belu un cavou cu înfățișare de mic panteon, cu cupolă și uși duble de bronz, construit de arhitectul Ion Mincu. Fu adusă deci într-un camion automobil de Matei Basarab și depusă în capela cimitirului, în fața căreia se adunară, venind cu diferite mijloace de locomoție, în general cu tramvaie, cu excepția lui Gaetani, sosit în somptuosul lui automobil, în care nu admitea alături pe nimeni, toți cei care se considerau din lumea bună. Diferențele și disprețurile reciproce fură amânate dintr-un sentiment de solidaritate de clasă. Chiar bătrâna prințesă Hangerliu, care nu ieșa din orgoliu, găsit de cuviință, a delegat pe bătrânul și onorificul său secretar. Puteau fi văzuți acolo, în afară de Gaetani, prințul Antoine și prințesa Sherry Cabăleanu, mareșalul Leon Cornescu, bătrâna prințesă Zoe Basarab, Matei Radu Basarab, Charles Adolf Vasilescu Lascaris, cu fosta lui soție, contesa de Werner Sternberg, Madame Valsamachi Farfara, generaleasa Cernicev, monseniorul prinț Valentin de Băleanu, Zenaida Manu, Sârzești, Racovițești, Bărcănești, Budești și sumedenie de mulți alții, un adevărat carnet monden, însă imen. Sute de persoane îmbrăcate corect, în haine uneori lustruite, scoase de la naftalină, dar portabile, așteptau în tăcere, făcând astfel o desfășurare de forțe, terminarea procesiunii. Costică Prejbeanu, care și aranjase barba cu ajutorul foarfecelui și era îmbrăcat într-un costum negru, ședea la porțile mauzoleului, grav de circumstanță și imperturbabil. Supelul purtat pe brațe de 4 persoane din familia colaterală a bătrânei Carcalechi era mare, ca un sarcofag îmbodolit cu cruci și înger de tablă. Îl confecționase Părscoveanu, socrul lui Matei Basarab. Bineînțeles, nici socrii, nici soția lui Basarab nu fură admiși la înmormântare, ca fiind străin de cercul aristocratic. Un chin deosebit pentru cântărețul la acordeon fu faptul că Florica funcționa acum chiar pe linia ce mergea spre Belu. Nu puțin mondeni veniți cu tramvaiul o văzuseră și Ștefănel Dudescu o întrebase impertinent. Ce mai faci, Florico?" Smărândachi aflase conținutul testamentului doamnei Carcalechi. Lăsa moșiile la nepoții de frate, iar casa din București, aceea în garajul căreia își dase foc Lili, lui Costică Prejdeanu. Tot acestuia îi acorda două locuri în cavoul ei pentru cazul pe care l-admitea că regele Vaxan s-ar căsători, însă numai cu condiția ca soția să fie aleasă din lumea bună. Nu pricep nimic, întrebă Ioanide pe Smărândache. Cum a putut lăsa o avere pe care nu mai are? Era sigură că toți își vor recăpăta mai devreme sau mai târziu moșiile. Costică Prejdeanu e foarte mulțumit de legat și a fost să-și viziteze casa, care acum este ocupată de o instituție publică. Ce nebun, șopti Ioanide. Nebunia lor le dă numai puțin puterea de a trăi. Mortalitatea, mai adăugă Smărândache, e foarte mare în această clasă, având în vedere vârsta înaintată a multora. De aceea, spre a reface rânduire, se pun la cale foarte multe nunți. Se dă drept certă căsătoria lui Costică Prejdeanu cu generăleasa Cernicev. Lucrul era prea adevărat. Îl comunica lui Ioanide generăleasa Cernicev însăși, care venise să-l roage să interceadă în mod discret prin mareșalul Cornescu la prințesa Hangerliu ca Filip, care s-a dăpostit la ea, să fie luat fără vreo urmare rea pentru el. După o noapte și o zi de rătăcire prin jurul lacurilor, viruit de foame, Filip fugise la Matei Radu Basarab, bătuse la ușa magherniței generălesei din strada Ionită Vornicul și implorase pe bătrâna olandeză să-l primească fără a spune nimic prințesei, măcar un timp. Generăleasa, prin definiție ospitalieră, îl primi fără ezitare, dar magernița ei era o locuință foarte primitivă. În curtea plină de tinichere a văduvei, unui jocheu aflase o magazie de lemn, șopron mai bine zis, pe care îl ceruse pentru o chirie derizorie. Generăleasa întări cu mâinile ei stâlpii magaziei, stâlpi cu șipci găsite pe aici, pe colo, interstițiile dintre scânduri, apoi stăpând un șanțuleț în jurul șopronului, îl căptuși exterior cu cărămizi vechi puse pe lat și lipite cu pământ galben. După aceea, bulgări totul și cu crăci curățate făcu un fel de cadrilatură pe toată suprafața șopronului, pe care apoi se întinse vița japoneză plantată de ea, acoperind vara și toamna, baraca într-o cămașă verde. Generăleasa despărți casa ei de-a proprietăresei printr-un gard improvizat din uiele, curăți locul de table pe care, bătându-le bine și îndreptându-le, se puse pe deasupra magaziei, întărindu-le cu pietraie mari, săpă terenul și îl transformă într-o grădină cu flori, din care vindea la țigăni și le florărese. Lângă magherniță făcuse un adăpost bine închis pentru capră. Bicicleta o vâră în casă. Se vede că generăleasa nu salvase nimic din avutul ei sau posedase prea puțin. Patul de fier pe care dormea era în chip învederat luat de pe un maidan unde fusese aruncat. O ladă de campanie voluminoasă sluja drept garderob și scrin. Numeroase cuie bătute în pereții de scânduri alcătuiau cuierul, un dulap ca de bucătărie înjghebat cu scânduri de adunătură era plin de cutii de tinichea, sticlă. Dar pe rastul de jos se aflau cărți olandeze, englezești, nemțești, franțuzești. O ordine exemplară caracteriza acest interior mizerabil. Într-o oală de lut erau puse crizanteme proaspete. Filip, înfometat, se luă numai decât de mâncare. Generăleasa stătu o clipă în meditație, apoi început să cotrobească pe afară și prin casă, aprinse cu așchii focul la un fel de cuptor jos și puse o oală de fier cu apă și cu cartofi pe plită. Apoi aduse puțin lapte într-o mare tinichea de conserve convertită în oală și îl puse și pe acesta la foc. Trecu nu puțină vreme până ce cartofii fură fier. Generăleasa îi curăță unul câte unul și introduse în laptele calde dintr-o cană ce fusese tot o cutie de conserve. Îi dădu băiatului și o lingură. Asta era mâncarea ce putea oferi generăleasa lui Filip, neavând pâine. A doua zi, generăleasa și Filip mâncaseră bobe de porumb fiert în lapte subțiat cu apă. A treia zi căpătară făină și generalea s-a făcut niște turte coapte pe plită, pe care le unse cu un majun fabricat de ea însăși din prune și pere putrede și păstrat într-o cutie cilindrică pentru masca de protecție contra gazelor. A patra zi avură dovleac copt. Așa se hrănea generalea asta în mod obișnuit, inventând mâncări, mulțumindu-se cu ce căpăta sau cu ce scota din straturile ei luate cu chirie. Neobosită, alergând cu bicicleta în toate părțile, scoțându-și capra la iarbă, robotind cu uneltele de grădinări, generaleasa Cernicev se încăpățâna să trăiască independent, refuzând să fie guvernată, cum îi se propusese. Pe Filip îl culcă pe lada de campanie, peste care așezase un sac plin cu lucernă costită și uscată, făcându-și un paravan dintr-un ceașaf prins de tavanul scund. Peste câteva zile, Filip simți că nu mai poate rezista în această gospodărie pusnicească și plină de cutii de tinichea, adaptate tuturor uzurilor, și rugă pe generaleasa Cernicev să meargă la Ioanide. De altminte și generaleasa era strânjenită de prezența lui Filip din cauza regelui Vahtang, care începuse să o viziteze. Bătrâna Carcalechi mai suferise înainte un atac de apoplexie, fără urmări grave, în urma căruia, femeie în vârstă de vreo 80 de ani, înțelese că nu mai are mult de trăit. Mamă, zise ea lui Costică Preșbeanu, tu o să te însori când voi muri eu, singur nu poți să te descurci, și o femeie de lume n-are să primească să trăiască fără cununie. Îți recomand pe generaleasa. Preșbeanu, eminamente rațional, găsi bun sfatul. El avea 45 de ani, iar generaleasa 71 sau 2. Diferența de vârstă era de 27 de ani. Ceea ce le vrăjea la olandeză era ordinea desăvârșită, stilul, care în materie de saci și tinichele. Generaleasa era zveltă, sportivă, roșcată la față, cu gesturi de zinvolte și cu un aer de pudoare feciorelnică. Era atâta timp de când trăia sfivnicește, încât avea sentimentul de a nu fi fost căsătorită niciodată. Pierduse și noțiunea vârstei și nu rămase deloc surprinsă la cererea lui Preșbeanu, pe care îl vedea ca un bărbat în toată puterea cuvântului, în starea a ocroti o femeie. Regele Vahtang își mută aproape îndată după moartea doamnei Carcalechi pe o roabă, lucrurile proprii și pe cele destinate vânzării la Talciuc și le încredință generalesei, care le hotărâ un raft anume, împăturindu-le frumos, numerotându-le. Nunta civilă o făcură cu doi martori princiari, prințul Matei Basarab și prințul Antoine Hangerliu, fără nicio altă ceremonie. Însă, cu Matei Basarab căpătase nu de mult un alt copil, botezat Mircea, Hangerliuaica a binevoit să le acorde o recepție în podul ei, în cinsta celor două evenimente. Mircea Basarab, la nume ton Pagisu, observase totuși ironic prințesa în cerc mai intim. După Matei și Nagoe Basarab, la reuniunea din podul Hangerliuaici, Gaitanii veni spre surpriza tuturor pe jos. Avea o figură lamentabilă și ridicând mâinile în sus, emise un ha-ha-ha în falset, semn la el de mare contrarietate. Ce s-a întâmplat? Îl chestionă mareșalul Cornescu. Nu mai sunt director al muzeului, mărturisi Gaitanii. M-au dat afară. Ha-ha-ha! De fapt, cel puțin deocamdată exagera. Odată cu transferarea muzeului în noul palat, Gaitanii primise provizoriu delegația de director al secției muzeale din noua instituție, cu speranța de a fi numit director general. În această calitate, încercase să înduplece pe draga vei să angajeze pe prințul Antoine ca electrician al complicatului local al noului muzeu. Să ne mai gândim, îl încuraja enigmatic draga vei. Astfel, prințul puse ochii pe o locuință în palat la un etaj superior și Șerica Băleanu a avut prilejul un sfert de oră să contemple de sus, ca și la Ciupelnița, o serie de lacuri. Mareșalul Cornescu ar fi excelent ca portar, sugeră altădată Gaitanie. Foarte bine, vom aviza, admise draga vie. E în regulă, se entuziasmă Gaitanie, totdeauna bucuros de a face servicii altora, mai ales din cercul lui. Și astfel, bărbosul mareșal încercă o uniformă neagră, apărând de probă în holul cel mare al palatului, și intimidând publicul cu eleganța sa marțială. La teatru este nevoie de un achizitor de costume și mobilier de epocă, spuse cu alt prilej Gaitanii. Cred că Costică Preșbeanu ar fi excelent. Vom cere în data avizul forurilor competente, părua încuvințat zâmbind dragavei. Dar către Marioara zise: să vezi că Gaitanii, dacă îl confirmăm, are să ne aducă la Palatul Cultural toată protipendada. Totuși aceste intervenții ratate nu au vrut nimic de-a face cu ceea ce se întâmplă. Palatul Cultural, fiind un complex de instituții cu scop educativ politic, trebuia condus de un activist de partid energic, stăpân pe teoria și practica marxist-leninistă. Era de mult hotărât că Dragavei va primi această sarcină, fără să se fi făcut vreun demers în acest sens. Se hotărâ deci a se da lui Gaitani direcția unui cabinet de numismatică în altă parte, post ce procura același venit, lipsindu-l însă de superba limuzină. Hârtia venise, însă Dragavei nu știa cum să comunice lui Gaitani știrea neplăcută. În cele din urmă, hotărât se trimite acasă ordinul de transferare. Printr-o penibilă coincidență, curierul i-o duse la domiciliu chiar în ziua și orele când Gaitani se afla la Palatul Cultural, la un fel de reuniune urmată de o masă a oamenilor de cultură mai notori. Era de față și Ioanide. Gaitani fu de o mare exuberanță și făcu onorurile casei neștiind că nu mai este director. Este admirabil, zise despre palatul intelectual german. Wunderschön. Și întrebă cine este arhitectul. Gaitani, în culmea fericirii personale, îi prezentă pe Ioanide. Domnule, îi zise el arhitectului puțin după aceea luându-l de braț. Ai făcut o operă măreață, te laudă străinii, ești un bărbat eminent. La masă, ochii lui Gaitani se pironiră asupra unui castronaj de cristal plin cu icre negre. În vreme ce prin ha-ha-ha și ai perfectă dreptate sau te aprob din toată inima, făcea față conversației cu vecinii, își aduna cu lingurița în farfurie un mic curcoi de caviar din care mâncă cu mare poftă. E minunat, exclamă el. Palatul, ceru explicații un vecin. Caviarul, lămuri Gaitani cu gura plină, arătând spre castronaș. La șampanie, Gaitani ciocni cu pasadea lui Dragavei cu multă satisfacție, urându-i foarte subliniat. Să trăiești, ești un bărbat eminent. Socialismul este ceea ce ne trebuie, să ne trăiești. Să trăiți și dumneavoastră, replică Dragavei jenat și coborând ochii. La plecare, Gaitani se lăsă cu încetinele voluptoasă pe bancheta automobilului, răspândind zâmbete și bezele în toate părțile. Acasă, ordonă șoferului cu glasul lui cel mai seniorial. Pe birou găsi hârtia oficială pe care o parcurse cu pierderea treptată a zâmbetului. Mizerabilul, exclamă el cu gândul la Dragavei. Acum, la recepția Hangerliwalki, Gaitani suspina în fața tuturor și ridica mâinile sau numai ochii la cer. Se conversă, evitându-se printr-un consemn orice subiect politic. Temele fură obișnuite. Nașterile, căsătoriile, decesele în lumea bună, precum și meseriile îmbrățișate de cunoscuți. Șerica Bălanu, mult solicitată, dădu lectură câtorva panseuri franțuzești, din care cităm două mai remarcate în traducere românească. Indivizii fără naștere, spre a deveni iluștri, au nevoie de geniu și încă nu obțin un nume decât pentru ei înșiși, fără a-l transmite ca aristocrații urmașilor. Fiul lui Goethe sună lamentabil. Un Montmorency este mereu un Montmorency. Oamenii bine născuți nu sunt obligați a crea opere. Nenorocirea le dă adesea o profunditate imensă. Cum se vre, cum se vre, șopti Zenaida Manu, de obicei taciturnă, către contesa de Werner Sternberg, clătinând mereu capul. Generalul ăsta Cernicev se perindea apoi prin fața tuturor cu o mare cutie de tinichea plină cu biscuiți, din care fiecare luă câte unul, cu excepția lui Gaitani, prudent în materie alimentară. Vasile Flascaris, din potrivă, luă doi și încercă cu mâna a apuca mai mult, dar generalul ăsta cu zâmbetul ei virginal trecu repede mai departe. Petrecerea se desfășura astfel fără nimic deosebit, până ce Madame Valtamachi Farfara a avut gustul de a propune un cadril. Filip, care, reîntors la prințesă, ședea smerit într-un colț, ca unul ce fugise pe rând de la fiecare, nu cunoștea cadrilul. Atunci jucăm contradansul, se lumină la față mareșalul. Contradansul lui Beethoven, îl ai! Toată lumea trasă scaunele și băncile lângă pereți, Hangerliwalka rămânând pe fotoliul ei. Filip cântă odată prima figură la clavecin, iar mareșalul, de unul singur, explica asistenței momentele contradansului, făcând mișcări cu barba în aer prin odaie, închipuind prin treceri dintr-o parte într-alta perechile, plutind grațios și iradiant cu trupul lui înalt. Gata, comandă mareșalul. Da capo! Și contradansul, condus maestos de mareșal, începu. Cornescu avea în față pe Madame Farfara, generaleasa pe regele Vahsan, prințesa Șerica Băleanu pe Matei Basarab, Zenaida Manu pe Charles Adolf Vasilescu Lascari. Încetul cu încetul, s-a prins rașa de tare și veselia devenea atât de zgomotoasă, încât dușumeaua elastică transmita trepidațiile și scării exterioare, care răsetele tuturor, dominate de comenzile mareșalului, se auzeau în stradă. Mă, zise proprietarul către câțiva vecini cu care sta în poartă, îmi dărâmă aristocrații grajdului.